मुझ में तू तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना, तुझी से मुझे सब अता। मुझ में तू तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। आशिकी में कुछ लोग छांटता है, जख्म बांटता है, उन्हें दर्द बांटता है, तोड़ देता है ख्वाब सारे, देखते देखते कर दे बर्बाद सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना, तुझी से मुझे सब अता। मुझ में तू तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। इश्क लोग कहते मगर इश्क वाले सब सफर में ही रहते। खत्म होता ना उम्र भर ही इश्क का रास्ता, है ये बेहिसाब सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना, तुझी से मुझे सब अता। मुझ में तू